แนะนำบทยูนุสบทยูนุสเป็นบทมักกียะห์มี109องค์การที่ให้ความสนใจต่อการศรัทธาเช่นการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูตและศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนเป็นบทที่มีจุดเด่นในการชี้แนะไปสู่การศรัทธาต่อคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายที่ถูกประทานลงมาและเป็นปาฏิหาริย์ยั่งยืนยงอยู่ชั่วกาลนานในตอนต้นของบทได้กล่าวถึงเรื่องศาลและศาสนทูตของอัลลอฮ์ไม่มีประชาชาติใดที่อุบัติขึ้นมานอกจากว่าอัลลอฮ์ทรงส่งศาสนทูตเพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องและพื้นฐานแห่งความสัมพันธ์ระหว่างพระผู้สร้างและผู้ถูกสร้างและยังแนะนำมนุษย์ให้รู้จักพระเจ้าที่แท้จริงของพวกเขาซึ่งเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่พวกเขาจะต้องเคารพพระองค์แต่เพียงองค์เดียวยอมมอบกายถวายชีวิตแด่พระองค์พระองค์เท่านั้นเป็นผู้สร้างเป็นผู้ประทานปัจจัยชีวิตเป็นผู้ทรงให้เป็นทรงให้ตายเป็นผู้ทรงจัดเตรียมและทรงปรีชาญาณบทนี้ยังได้กล่าวถึงท่าทีของพวกปฏิเสธที่มีต่อศาลและอัลกุรอานโดยแจ้งให้ทราบว่าคัมภีร์อัลกุรอานนี้คือปาฏิหาริย์ที่ยั่งยืนที่ยืนยันถึงความสัจจะของท่านนบีผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นและยังคงเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเป็นเอกะและเป็นปาฏิหาริย์โดยการท้าทายพวกปฏิเสธให้ประพันธ์มาสักบทหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันพวกเขาความสามารถทั้งที่พวกเขาเป็นเจ้าแห่งวูหารและสำนวนทางด้านภาษาศาสตร์บทนี้ได้แนะนำมนุษย์ให้รู้จักคุณลักษณะของพระเจ้าที่แท้จริงด้วยการกล่าวถึงสัญลักษณ์แห่งอานุภาพและความเอ็นดูเมตตาของพระองค์ที่บ่งชี้ถึงการจัดเตรียมความปริชาญาณของพระเจ้าแห่งสากลโลกและสิ่งที่อยู่ในจักรวาลที่เรามองเห็นถึงร่องรอยแห่งอานุภาพอันเด่นชัดซึ่งเป็นที่ประจักษ์ถึงความยิ่งใหญ่ความปริชาญาณและการให้เอกภาพแก่อัลลอฮ์ได้นำมากล่าวถึงพร้อมด้วยหลักฐานทางด้านโสตประสาทแห่งสติปัญญาบทนี้ยังได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของนบีบางท่านเช่นเรื่องของนบีนูห์กับกลุ่มชนของท่านเรื่องของนบีมูซากับฟิรอูนผู้เกรี้ยวกราดและเรื่องของนบียูนุสซึ่งชื่อของท่านเป็นชื่อของบทนี้เรื่องราวประวัติความเป็นมาที่ปรากฏอยู่ในบทนี้เป็นการชี้ถึงแนวทางของอัลลอฮ์ในการบริหารกิจการต่างๆเช่นการลงโทษผู้อาธรรมและการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ศรัทธาบทนี้ได้จบลงด้วยการให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยึดมั่นต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์และอดทนต่อการต่อต้านและการทำร้ายในการเผยแพร่สัจธรรมและจงอดทนจนกว่าอัลลอฮ์จะทรงตัดสินชี้ขาดซึ่งพระองค์เป็นผู้ทรงตัดสินชี้ขาดที่ดียิ่ง บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ ัลฟลามรอติลกะอายาตุลกิตาบิลฮะกีม อัลฟลามรอเหล่านี้คือบรรดาองค์การแห่งคัมภีร์อันชัดเจน อะกานะลินนาสอัจบันอันออฮัยนาอิลารัจุลมินฮุมอันอันดิรินนาสวะบัชชิริลลดีนอามะนูวะบัชชิริลลดีนอามะนูอันนะละฮุมกอดมะศิดกินอินดะร็อบบิฮิมقال الكافرون إن هذا لساحر مبين เป็นเรื่องประหลาดแก่มนุษย์หรือที่เราได้ประทานองค์การแก่ชายคนหนึ่งจากพวกเขาให้ตักเตือนมนุษย์และแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธาว่าแท้จริงสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับตำแหน่งอันสูงณที่พระผู้อภิบาลของพวกเขาบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่าแท้จริงนี่คือนักมายากลอย่างแน่นอน อินนะร็อบบะกุมุลลอฮุลลซีคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎฟีซิตตะติอัยยามินซุมมะสตะวาอะลัลอัรชยุดับบิรุลอัมร ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ถ้าจริงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าคืออัลเลาะห์ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินในเวลา6 วันแล้วพระองค์ทรงประทับบนบัลลังก์ทรงบริหารกิจการไม่มีผู้ให้ความช่วยเหลือใดๆเว้นแต่ต้องได้รับอนุมัติจากพระองค์นั่นคืออัลเลาะห์ผู้ทรงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่อพระองค์เถิดพวกเจ้าไม่ได้ใคร่ครวญดูดอกหรืออิลัยฮิมัรญิอุกุมญะมีอะวะอ์ดัลลอฮิฮักกออินนะฮูยับดะอุลคอลกะซุม มายูอีดูฮูลิยัจซิยัลลซีนาอามะนู وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ยังพระองค์เท่านั้นคือทางกลับของพวกเจ้าทั้งหลายสัญญาของอัลเลาะห์นั้นเป็นจริงเสมอแท้จริงพระองค์นั้นทรงเริ่มการสร้างและพระองค์ทรงให้มันบังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อทรงตอบแทนบรรดาผู้ศรัทธาและผู้กระทำความดีอย่างยุติธรรมส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาจะรับเครื่องดื่มที่ร้อนจัดและการลงโทษอันเจ็บแสบเพราะพวกเขาปฏิเสธศรัทธา والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون พระองค์ทรงทำให้ดวงอาทิตย์มีแสงจ้าและดวงจันทร์มีแสงนวลและทรงกำหนดให้มันมีทางโคจรเพื่อพวกเจ้าจะได้รู้จำนวนปีและการคำนวณอัลเลาะห์ไม่ได้ทรงสร้างสิ่งเหล่านั้นเว้นแต่ด้วยความจริงพระองค์ทรงจำแนกสัญญาณต่างๆสำหรับกลุ่มชนที่มีความรู้ แท้จริงการสับเปลี่ยนของกลางคืนและกลางวันและการที่อัลเลาะห์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นแน่นอนเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนที่มีความจำเกรงอินนัลลซีนาลายัรจูนลิกออานาวะรดูบิลฮายาติดดุนยาวะตะมะอันนูบิฮาวัลลซีนาฮุมอันอายาตินากาฟิลูนแท้จริงบรรดาผู้ที่ไม่หวังจะพบเราและพวกเขาพอใจต่อชีวิตในโลกนี้และพวกเขามั่นใจต่อมันและบรรดาผู้ละเลยต่อสัญญาณต่างๆของเราอูลาอิกะมะอวาฮุมุนนารบิมากานูยักซิบูนชนเหล่านั้นที่พำนักของพวกเขาคือนรกเนื่องด้วยสิ่งที่พวกเขาขนขวายเอาไว้ แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีพระผู้อภิบาลของพวกเขาจะทรงชี้แนะทางนำที่ถูกต้องให้แก่พวกเขา เนื่องด้วยการศรัทธาของพวกเขาภายใต้พวกเขามีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านซึ่งอยู่ในสวนสวรรค์อันเกษมสำราญ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين การขอพรของพวกเขาในสวนสวรรค์คือมหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ท่านโอ้อัลเลาะห์ และคำทักทายของพวกเขาในนั้นคือความสันติและสุดท้ายแห่งการขอพรของพวกเขาคือการสรรเสริญเป็นของอัลเลาะห์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون และอัลเลาะห์ทรงเร่งการตอบรับความชั่วของมนุษย์เช่นเดียวกับการเร่งของพวกเขาเพื่อขอความดีแล้วแน่นอนความตายของพวกเขาก็คงถูกกำหนดแก่พวกเขาแล้วเราจะปล่อยบรรดาผู้ที่ไม่หวังที่จะพบเราให้อยู่ในความงมงายเพราะการดื้อดึงของพวกเขา วะอิดามัสซัลอินซานัดดุรดะอานาลิจัมบิฮิเอากออิดันเอากออิมาฟะลัมมากะชัฟนาอันฮุดุรรฮูมัรกะอัลลัมยะดุนาอิลาดุรริมมัสซะكذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون แล้วเมื่ออันตรายได้ประสบกับมนุษย์เขาก็จะวิงวอนขอเราในสภาพนอนตะแคงหรือนั่งหรือยืนครั้นเมื่อเราปลดเปลื้องอันตรายของเขาให้พ้นไปจากเขาแล้วเขาก็เมินคล้ายกับว่าเขาไม่ได้ขอเราให้พ้นจากอันตรายที่ได้ประสบแก่เขาเช่นนั้นแหละได้ถูกทำให้สวยงามแก่บรรดาผู้ละเมิดขอบเขตในสิ่งที่พวกเขากระทำ วะลักอดอะห์ละกนัลกุรูนมินกับลิกุมลัมมาฎอลมูวะจาอัตฮุมรุซุลุฮุมบิลบัยนาติวะมากานูลิยุมินูกะซาลิกะนัจซิลกอมัลมุจริมีน และโดยแน่นอนเราได้ทำลายประชาชาติจากศตวรรษก่อนพวกเจ้าไปแล้วเมื่อพวกเขาเป็นผู้อาธรรมและบรรดาศาสนทูตของพวกเขาได้มาอย่างพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งแล้วพวกเขาก็ไม่ศรัทธาเช่นนั้นแหละเราจะลงโทษกลุ่มชนที่เป็นอาชญากร ซุมมะจะอัลนากุมคอลาอิฟะฟิลอัรฎมินบะอ์ดิฮิมลินันซุรกัยฟะตะอ์มะลูน แล้วเราได้แต่งตั้งพวกเจ้าให้เป็นตัวแทนในแผ่นดินหลังจากพวกเขาเหล่านั้นเพื่อเราจะดูว่าพวกเจ้าจะปฏิบัติตนอย่างไร วะอิซาตุตลาอะลัยฮิมอายาตุนาบัยนาตินกอลัลละดีนลายัรจูนลิกออะนาติบิกุรอานินฆัยรฮาซาเอาบัดดิลฮกุลมายะกูนลีอันอุบัดดิละฮูมินติลกออินัฟซีอินอัตตะบิอ์อิลลามายูฮาอิลัยอินนีอะคอฟอินอาศัยตุร็อบบีอะซาบยอมินอะซีม และเมื่อบรรดาองค์การอันชัดแจ้งของเราถูกอ่านแก่พวกเขาแล้วบรรดาผู้ที่ไม่หวังจะพบเราก็กล่าวว่าท่านจงนำกุรอานอื่นจากนี้มาให้เราหรือเปลี่ยนแปลงเสียจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าไม่สมควรแก่ฉันที่จะเปลี่ยนแปลงโดยพละการจากตัวฉันเองฉันจะไม่ปฏิบัติตามเว้นแต่สิ่งที่ถูกประทานลงมาให้แก่ฉันเท่านั้นแท้จริงฉันกลัวว่าหากฉันฝ่าฝืนพระผู้อภิบาลของฉันแล้วจะได้รับการลงโทษในวันอันยิ่งใหญ ่กุลลาชาอัลลอฮุมาตะลูตุฮูอะลัยกุมวะลาอัดรอกุมบิฮفَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ฉันจะไม่อ่านอัลกุรอานแก่พวกเจ้าและพระองค์จะไม่ทรงให้พวกเจ้าได้รู้อัลกุรอานนั้นแน่นอนฉันได้มีอายุอยู่ในหมู่พวกเจ้ามาก่อนหน้านั้นพวกเจ้าไม่ใช้สติปัญญาคิดบ้างหรือ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ดังนั้นผู้ใดเล่าอาธรรมยิ่งไปกว่าผู้กล่าวเท็จต่ออัลเลาะห์หรือผู้ปฏิเสธต่อบรรดาองค์การทั้งหลายของพระองค์แท้จริงบรรดาผู้ทำผิดนั้นย่อมไม่บรรลุความสำเร็จ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا มายุชริกูน และพวกเขาจะเคารพภักดีสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ที่ไม่ได้ให้โทษแก่พวกเขาและไม่ได้ให้คุณแก่พวกเขาและพวกเขาจะกล่าวว่าเหล่านี้คือผู้ช่วยเหลือเราณที่อัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจะแจ้งข่าวแก่อัลลอฮ์ด้วยสิ่งที่พระองค์ไม่รู้ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินกระนั้นหรือพระองค์ทรงมหาบริสุทธิ์และทรงสูงส่งเหนือสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคีขึ้น วะมากานันนาสอิลลาอุมมะตันวาฮิดะตันฟัคตะลฟูวะลอูลาคะลิมะตุสะบะกัตมินร็อบบิกะละกุฎิยะบัยนะฮุมฟีมาฟีฮิยัคตะลฟูน และมนุษย์นั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นประชาชาติเดียวกันและพวกเขาก็แตกแยกกันและหากไม่ใช่ลิขิตได้บันทึกไว้ที่พระผู้อภิบาลของเจ้าแล้วแน่นอนก็คงตัดสินระหว่างพวกเขาในเรื่องที่พวกเขาขัดแย้งกัน فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ และพวกเขากล่าวว่าทำไมอภินิหารจากพระผู้อภิบาลของเขาจึงไม่ถูกประทานลงมาให้เขาจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงสิ่งเร้นลับนั้นเป็นของอัลลอฮ์พวกเจ้าจงคอยดูเถิดแท้จริงฉันนั้นอยู่กับพวกเจ้าในหมู่ผู้รอคอย วะอิซาอะซะกนันนาสเราะห์มะตันมินบะอ์ดิดดรออะมัสซะตฮุมอิซาละฮุมมะกรุมฟีอายาตินากุลิลลาฮุอัสรอมะกรันอินนะรุซุลนายักตุบูนมาตัมกุรุน และเมื่อเราได้ให้มนุษย์ได้ลิ้มรสความเมตตาหลังจากภัยอันตรายได้ประสบแก่พวกเขาดังนั้นพวกเขาก็มีอุบายต่อองค์การต่างๆของเราจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าอัลเลาะห์ทรงรวดเร็วยิ่งในการแก้อุบายแท้จริงบรรดามาลาอิกะห์ของเราจะบันทึกสิ่งที่พวกเจ้ากำลังทำอุบายกันอยู ่ฮุวัลลซียุซัยยิรุกุมฟิลบัรริวัลบะห์حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين พระองค์ทรงให้พวกเจ้าเดินทางโดยทางบกและทางทะเลจนกระทั่งเมื่อพวกเจ้าอยู่ในเรือและมันได้นำพวกเขาแล่นไปด้วยลมที่ดีและพวกเขาดีใจกับมันทันใดนั้นลมพายุได้พัดกระหน่ำและคลื่นก็ซัดมายังพวกเขาจากทุกด้านและพวกเขาคิดว่าแท้จริงพวกเขาถูกล้อมด้วยสิ่งเหล่านั้นพวกเขาจึงวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์ว่าหากพระองค์ทรงให้เราพ้นภัยอันตรายนี้แน่นอนยิ่งพวกเราจะอยู่ในหมู่ผู้กตัญญูทั้งหลาย أرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون ครั้นเมื่อพระองค์ทรงให้พวกเขารอดมาและพวกเขาก็ทำความเสียหายในแผ่นดินโดยปราศจากความเป็นธรรมโอ้มนุษย์เอ๋ยแท้จริงการทำความเสียหายของพวกเจ้านั้นมันเป็นอันตรายต่อตัวของพวกเจ้าเองเป็นความเพลิดเพลินของชีวิตในโลกนี้เท่านั้นแล้วในที่สุดพวกเจ้าก็จะกลับไปหาเราแล้วเราจะแจ้งให้พวกเจ้าทราบถึงสิ่งที่พวกเจ้าได้เคยกระทำไว ้อินน إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون แท้จริงอุปมาชีวิตในโลกนี้ดั่งน้ำฝนที่เราได้หลั่งลงมาจากฟากฟ้าพืชของแผ่นดินได้คละเคล้ากับน้ำนั้นบางส่วนของมันมนุษย์และปศุสัตว์ใช้กินเป็นอาหารจนกระทั่งเมื่อแผ่นดินได้ปรากฏความงอกงามของมันและถูกประดับอย่างสวยงามเจ้าของของมันก็คิดว่าแท้จริงพวกเขามีอำนาจเหนือมันคำบัญชาของเราได้มาอย่างมันในเวลากลางคืนหรือกลางวันแล้วเราได้ทำให้มันถูกเก็บเกี่ยวเสมือนกับว่าไม่เคยปลูกมันไว้แต่วันวานเช่นนั้นแหละเราได้จำแนกองค์การต่างๆแก่กลุ่มชนที่ใกล้หวน والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم และอัลเลาะห์ทรงเรียกร้องไปสู่สถานที่แห่งสันติและทรงชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ไปสู่ทางที่เที่ยงธรรม للذين أحسنوا الحسنى وزيادةولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون สำหรับบรรดาผู้กระทำความดีจะได้รับความดีและได้เพิ่มขึ้นอีกความหมองคล้ำและความต่ำต้อยจะไม่ปกคลุมใบหน้าของพวกเขาชนเหล่านี้คือชาวสวรรค์พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล